أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن تبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، واتقوا الله إن الله غفور رحيم. دیزن ابل قانون ذکر گئی او دی پسی بیا بل قانون دی ور پسی آیت کریمہ کی او بیا آخری ابل قانون اغوش پیت آیت کی ذکر گئی اغی پسی بیا بل رکو کیا ایوہ النبی کل من فی ایدیکو یا قوانین دی دا لسم قانون اور پسی او لسم بیا رست دو لسم او آخری دیار لسم قانون دا دیار لس قوانین. یا ایها النبی اے پیغمبرا اے خبر ورکون کیا، حسبک اللہ کافی دی تعالی را اللہ پورا دی تعالی را اللہ تعالی، ومن اتباک من المؤمنین اوغ چالا چی تابدار دیستا د ایمان والونا. اللہ تعالی هم کافی دی او سوک چستا تابیر دی ایمان والونا اغیل هم کافی دی. ومن اتباک اکثر مفسرین وی چې دا منی تباکا دا محل دی جر دی عطف دی پدی کعب باندی حسبو منی تباکا من المؤمنین اللہو مانا کتالهم اللہ کافی دی استا تابدارو لهم ادا سیم کولی شی چی دا او پا مانا دا مفول ماهو که نمانا با دا سی شی بیا کافی دی تالر اللہ سر دا حق چانا چی تابداری کلی دستا دا ایمان والنا ادا سیم رات لی شی کلام دا عربو کی او مطلب بیدائی تعالی الله کافی دی نو بل سوک داسې نشته چې هغه ستا کافی شي. تحسب دا الله سره خاص دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله تفسیر د سوره اخلاص کې لیکلی او زاد المعاد کې ابن قیم چې تحسب دا الله پورې خاص دی. هغه شان تقریبا ټول مفسرین معنا کوي. ابو سعود او دارنګ روح المانی کبیر کی امام رازی خرطبی کفاکا وکفا اتباعک اللہ ناصرہ تعالی استاد تابدار اللہ امداد کو ان کے کافی دے نو چا اللہ شتنو بل چاہتا استاد ضرورت دے او دغه وجہ وجہ دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا خلو مبارک بدارات لے چی حسبی اللہ او دا صحابو دا خلو نام دا خبر راوتے ہو چی حسبن اللہ مانا مولا اللہ کافی دے کنا او چی اللہ دا سرائی بیا ستاسو غم دی که ټول دنیا ستا خلاف شي که نه او ټول دنیا د جالونو د مکرونو د کېدونو د چلونو ډکه شي خو چې الله د سره نو بیا پروا م ساته لکه څنګه چې مولانا روم وی چې ګر هزاره دار دام باشد هر قدم چون تو بام آئی نه باشد ہے غم. او دی کې مقصد مجاهد لا زړه مضبوطول لی چې تا سره الله دی او الله چې چا سره یي نو دغه پروا نه ګورې د کافر او د کثرت نه او داغي د وصلون او داغي د ډلې نه مېریګه غوري. نو نبی له سلام د خصوصي خطاب کوي چې یا ایها النبی اے پیغمبر حرز المؤمنین علی القتال، تیزی ورک ایمان والا لا په قتال کولو د کافر سره او جنگ کولو د کافر سره. ایمان والا رو پاروا اغي تیز کچره د کافر سره او جنگيږي. ها حرز تحریز پارول برابرنګ اختکول او ترغیب ورکول موږ د اشکول وایو کنه تیزی ولا ورک چې د کافر سره جنگيږي او دا پروا مه ساته چې کافر ډیر دی ایاکم منکم 20 صابرون کئی تاسو کې شل کسان کلک په میدان کې قادر سو کې صبرناک چې په میدان کې چې کوم سختې را روانې دي د جنگ په دې پای کې کلک دي څه پروا نه شته یغلبو میاتین غالب کیږي با په 200 و ایاکم منکم 100 کئی پتا سو کې شل کسان چې کلکی په میدان کې یغلبو الف من الذین کفروا غالب کیږي با په زرو د کافر باندې بیانهم قوم لا يفقهون په دې وجه چې دا څه قوم دي چې نه پوهیږي الله جل شانوی کتا سو شل کسان یې نه تاسو په سلو کافرو غالب یې اګه تاسو سل یې نه تاسو په زرو باندې غالب یې معنی مقابله وسره یو په لسو کې نو که یو طرف ته زر مسلمانان دي چې بل طرف ته لزرې کنه او دا زر مسلمانان ته وتختیدل چې ته د میدان ندی به ګونانګاری ولې حکم دې د الله داسې نو رستو لګا ثانا کړه چې را دا خو ګرانه ده یو پلس مقابله کنه نه الله وي زه خیر دی تاسو باندې لګا ثانی را ولم یو په دوه مقابله وي الان خفف الله عنكم اوس آسان کیا را اوستا الله تعالی پتا سو باندې وعلم ان فيكم ضعفا او پوه شو پتا سو چې پتا سو کې کمزورتیا ده دا آیات یو سوره پس نازل شوه دي جمهور متقدمینو په نس مخکې حکم منسوخ دي او متاخرین علماوی چې نه دا نسخ نه دي دې ته تخفیف وي خبره وته آسان کړه تخفیف کې او نسخ کې فرق دي نسخ دي ته وي چې حکم منسوخ شي کنه نو چې کم منسوخ شوی دي باغې بیا عمل نشي کولی او تخفیف دي ته وي چې دا آسانی رااله نو په دې عمل کولی شي خو چې کم مخفف دي دا غي نه آسانی راغلي ده نو باغې باندې عمل کولی شي جائز دي بیا نو معنا اوس هم که څوک یو په لس جنگیږي نو جایز دي خو بدل لازم نه دي او یو په دوه جنگیدل دا په دل لازم نه که کافران دوی او مسلمان یو دی دا یو مسلمان ته تخت دی به ګناهګاری خو ګناه کبیره دی څه ګناه کبیره ګورې ورته ګنا نه غټ ګنا څنګه مخکې تاسو ته تیر شو کنه او حدیث کې تشریح راغلی و چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې ځان د وو غټو ګناهونو نه بچ کړي په وو غټو ګناهونو کې خو یو شرک او کفر ذکر کړو دریم جادوی ذکر کړو دریم د یتیم مال خوړل څلورم په مسلمان بدنامه لګول په دکرنګ دې په کې ذکر کړو چې د میدان د جهاد کې او میدان د جنگ کې د کافر نه تیښت کول تخته دل دا په غټو ګناهونو کې ځکه اوس الله پتا سو آسان کړه نو کوس یو طرف ته یو مسلمان دی او بل طرف ته درې کافر دي کنه ا دې ته او تخته نه ګناګار بنې ګناګار به نه او کشر ته یو په دوی نو تخته بنا ځکه فَيَكُم مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ کَيْ پَتَاسُ کِ سَل کسان کلک په میدان کې صبر کوونکی صبرناک یغلبو مئتین غالب کیږي با په 200 وَيَكُم مِّنكُم أَلْفٌ او کَيْ پَتَاسُ کِ زَر کسان یغلبو أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللّٰهِ غالب کیږي با په 200 په امداد الله وَاللّٰهُ مَعَ الصَّابِرِينَ الله سره د صبرناکو نه دی او د آیات کریمه مطلب بدا نه چې ګنې تاسو سل کسان یې او مقابله کې یو لاک کافر دی او په سو چند سیوا دي ګنې تاسو سره جنگې دی نشي نه نه او که په داسې وخت کې اونې جنگيږي نو الله تعالی نشي نه مطلب دا دی ولې ته کمې کړه کسان کم دي دغه وجه چې زمو سلف ته موږ نظر کو تاریخ لګراواله وګوره خپل مشرانو دا غو دور دی چې د عبد الملک ابن مروان په بیا وروسته ولید راغی په اموي خاندان کې او د ولید په زمانه کې د حجاج دور چو نو پاغه وخت کې مشهور جرنیلانو موسی ابن نصير طارق ابن زیاد دارنګ د حجاج وراره محمد ابن قاسم چې کوم دې سند باندې حمله کړی وراغلو دیبل باندې دی ټول لاړو او لګو لګو کسانو سره او په غټو غټو ملکونو باندې ورل طارق صاحب سره کسان ډیر کمو دو دونیم زره کسان او الته مقابله د ټول ملک سره چې په لکونو فوج دی ناغه څه چلو کو هغه چې څنګه په دریا پوری وتل کنه هغه ته یې د کوم کښتو کې چې موږ را پوری وتی و دلګ راغونډی کې هغه راغونډی کړي چې راغونډی کړي وته یې د دې تیرې ورته کې وی سي ده ختمې کې اوس کسان په کې لګ د غشو شیر دا خو کومګ شي کستو خو نه بیا په دې تختی دوه واپس بزو کنه هغه ته نه زما قانون کې واپس تختی دل نشتا یا مرګ دی او یا د ازه قبضه کول بل خبره بنې اقبال سے وی علامہ اقبال وی تاریخ چوبر کنارے اندل سفینہ سوخت گفتن د کاری تو بنگاہ خیرت خطا دوریم استواد وطن باز چون رسیم ترکے سبب زیرو شریعت کو جا رواس تاریخ سیب چکلا د دریا په غاړه باندې کیشته وسوزولې ناغي وته وي ساده خبره خدای عقل نډیر لري دا مونږ د خپل علاقې نډیر لري یو بیا به څنګه رسو او دا خو یو سبب او یو ذریعہ او یو وسیله و دا پر خودل کم دی جایز دی په خندید او دست خویش به شمشیر برد او گفت هر ملک ملک ماست کې ملک خدای ما هغه خندل کا دا خپل لاس دې توري موټی لوړو وی هر ملک زما ملک دی چې زما د الله ملک دی نام زما مل دی ما سره بل خبره نشته دا دی ما مطلب نه چې دا جنگ دی نشي خو فرض کا مسلمانان د یو په دوونه کم دی دا غی کنه معنی مسلمان کم دی او غیو په سلور دی یو په دری دی یو په لستی نو کدی بیا نه جنگیږي نو الله رانی شي ونا په دې نشته دلته دا مطلب دی چې تخفیف راغی الان خفف الله او تخفیف څه کی اشاره وکړه چې الله پتا سو ثاني راوستا اوس یو په دو جنگ دی شي او که کافر دوی او تی یوی او غیب وزر دی او تاسو زری او غیب وله کدی تاسو یو لاکی او تاسو تی او تختی دی یا میدان و متپری خودنو گناهنگار بایخا او دیر لی گناه گناه کبیره نصب القانون چه ما کان لنبی ان یکون له اسرام او دا بعض آیاتونو دا پوی دا پاربا شان نزول خامخا پاغیزان پویه محمد رسول الله صلی اللہ علیه و آله وسلم بدر کې چکلا قیدیان رالو او یا کسان نه د صحابو سره مشوره کوله چې ردی بارے کې سوق ابو بکر رضی الله عنه مشوره ورکړه بل ورکړه بل ورکړه صحابه ناس ابو بکر رضی الله عنه پیدا الله رسول قومک او اهلک استبقهم لعل الله يتوب عليهم دا ست قوم دې ست خپل خلق دی ولې نږدې کسانو دا دی کنه بل تر بوران یو تر زامنه د ماما کاکا زامنو کې ټول ګل نوی پریادا کی دیشی اللہ و تا توبہ نصیب کی. عمر رضی اللہ عنہ نے تپوسو کویتا سوئے اغوی یا رسول اللہ اخرجوکا و کذبوکا دیترو باسلے او ستا تکذیب کردے فقدمهم فضرباناکہم لگر آمخ کتلا ستونا و لہو زمان دا اخفلوان ماتا والکا ادا نور دے نور دوالکا تلرکو یہ گن دے. عبداللہ ابن رواح رضی اللہ عنہ ناستو مشہور صحابی اغتو سوکو هغه د الله رسول دی باندې مونږ توري نه خرابو دا مونږ چې په کمزای کې ودل ته خشاک ډیر دی انت فی واد کثیر الحطب دا غلط کې بل خشاک بلکو دی بو ثورول یو خلاص شو دی نبی علیہ السلام له ټول خبرې وولې دی یو مشوره کوي بل کور ته نه نوت لکه سات پس وروته چروت نو ته وی ابو بکر رضی الله عنه ته استا مثال د ابراهیم علیہ السلام دی یا غوی فمن تبعنی فانه مني ومن عصانی فانك غفور رحیم یا د عیسی علی السلام پشان دی چې هغه وین تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم او عمر رضی الله عنه او عبد الله بن رواحه رضی الله عنه او مثال لکه د نوح علی السلام پشان دی چې هغه رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا یا تاسو مثال لکه د موسی علی السلام پشان دی چې هغه ربنت مثال اموالهم وشدد على قلوبهم او به ریته زمای او خبره ده تاسو دی وخت دې حاجت ته انتم اعلی دا هغه دور دی چې د ناچاره او د مجبورې دور دی تر دې چې تاسو د وصلو سمیم نشته نو بس دې کې به یو تنم بغیر د فدین نه پریدو فدیه به تیوالو پریدو به پیسې به اخلو او پریدو به روایت دې مقام کې ابن کثیر ذکر کړل دی چې څنګه فیصله وشوا په دې کې آیاتونه نازل شو چې ما کان لنبی ان یکون له اسرا لذي مناسب نبی لا چې وی دي اغل را قیدیان حتا یسخن فی الارض تر دې چې خو وینې توی کی پزماګه کی دا دی او نبی د شان سره نه دی مناسب چې هغه د کافرونو قیدیان جوړی تر سوې چې خو خون ریزی نه کړی د دې وینې توی ول پکارو پزماګه باندې حتا یسخن فی الارض چې دا قانون دی جامه چې پلیت شي کنه ناغه په اوبو پاتېږي ازمکه چې پلیت شي نه دا بیا په وینه پاتېږي حتا یسخن فی الارض چې دا کافر وینه بيتیشي ابی ای تریدون عرض الدنیا تاسو غواړی سامان د دنیا والله یرید الاخره او الله تعالی غواړي اخرت تاسو د پاره والله عزیز حکیم او الله تعالی زور ور دی حکمتونو والے نو سی خبره لګن اور سخت تکلا چې لولا کتاب من الله کنوی حکم د الله کنوی قانون لیکل شوی د الله سبقا چې مخکی فیصله شوی دا لمسکم نخامخا رسیدلی بو تاسو دا فیما اخستم فوجد هغه مال چې تاسو واغست و فیدیه که عذاب و نعظیم لی عذاب که دا اللہ فیصله مخکې نوی او لیکل قانون نوی کنه دا تاسو چې کم کار کرده نه تاسو بانی با عذاب را غلیو چه تاسو ندین فیدیه خلی پریده یه وجنه یه نه دا کم قانون دی دا کم لیکل شوی فیصله دا وی دا آغا فیصله دا مفسرین وی چه اللہ نازل کلو چه وما کننا معذبین حتی نبعث رسوله یا دا آغا فیصله دا چه سوره توبه کرا روانه دا چه وما کان اللہ لیدل قوما بعد از هداهم حتی یبین لهم ما یتقون الله تر هغه پوری چاله عذاب نور کوي تر سو پوری چې غیتا خبر رونه لیږي چې خبر و تر ولیږي مسله و تخکاره شو به خلافو کی کنه ولا غی عذاب ور کوي نو معنا قانون مخې نور راغلی کنه تعالی رب طرف نو فیصله خونه وا او اوس فیصله رااله چې آینده لپاره بدی نه پریده دی به بالکل ختمه وای او تر اوسه تاسو ته دا فیصله مخې ته نو تاسو خپل خبر وکړو الله نرانی چې دا قانون مخې ته نه دی تاسو باندې با عذاب راغلی معنا سزا به الله درکړي خو بچ د دې وجنه شوي چې څه فیصله نشته نو تاسو ګناګار نه یې دې ته اجتهادي غلطي وایي څه ته اجتهادي غلطي دا یاد ساته په اجتهادي غلطه کې نیول نه بلکې اجتهادي غلطي موجب د اجر دی ځکه خپل کوشش وکړو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو نه مشورې غستري او په اخر کې بیا خپل خبره کړې دا دغه وخت مناسب چې کوم فیصله و نه غو وکړ کنه خو د الله د طرف نه قانون راغې چې دا خو مخکې نه یو قانون دا دی چو ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ترسو چې پیغمبر مونږ نیرا لګلې اوغه بیان نیکړي نو مونږ عذاب نور کوو کدا قانون نه وینې تاسو باندې عذاب راغله بعض روایتو کې راځي مفسرینو ذکر کړی دي چې عمر رضی الله تعالی عنہ چرانه نه وته نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سترګیم لم دی دا اوخو ابو بکر رضی الله عنهم خفناستو نو عمر رضی الله عنه وته تاسو قتل په کیسه خبره دا راغلی نو ما ته مو وایه کنه او کني ناسه بر سره وجاړم مرګري مې د موافقت ته وجه بر سره وجاړم کړ هغه وته بیا خبر وکړه چې ستا فیصله الله تعالی رخوا خشوي له عمر رضی الله عنه عمر رضی الله تعالی عنه سریع الحدث او علما لیکلي تقریبا ديار لس فیصله د زیدی یا سوار لس چې عمر رضی الله عنه خبره کړې دا وغه شان حکم راغلی او دغه وجه چې نبی السلام ویلو چې که زمانه پس بل پیغمبر وېشته خو نه خو کوین عمر بو او عمر رضی الله عنه غسړې دې چې په کومه لار ځي نو په غلار شیطان نه راځي د ایمان دومره زور ول دی دا د ایمان تیزی ده هغه چې الله ولې دوره قوت کې ایمان ورکړل دی چې عمر رضی الله عنه دا یو صحابي خپل فضیلت دی دې چې په کومه غار ځي په غلار شیطان نشي راځي دا یو ځل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ناشته او بیبیان او تر غونډې شو نغې دې سم مطالبه کوله یو یا جوړواله مال یا مال داواله د عمر رضی الله عنه لور ام د نبی له سلام بیبی د حفصه رضی الله عنها او د ابو بکر رضی الله عنه لور عائشه رضی الله عنها هم د نبی له سلام بیبی ده دا بیبیانه راجه موي نبی له سلام اغي سره لګیاو خبرې کولې دا څنور خبرې کې عمر رضی الله عنه رانه او چرانه نو ټول غروال یو یو خوا کمرې ده نو ته بل خوا نه نوس ولي نبی له سلام دغه وخت کې شیطان تاره مخې نه راځي کوم دې کې شیطان یو تاویني نه به تختی عمر رضی الله عنه دا خبر وکړه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داري سکونوي چې نبی له سلام یا صحابه معاذ الله غني غي د ګناه کار کړل له فیصله خونه راغلی کنه حکم خونه دا اجتهادي خبره وا او مجتهد کله کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یا صحابه په اجتهاد یو خبره کړی ښه په اجتهادي خبره کې غلطی راتلی شي ځکه مونږ داوایو چې دا امامان نه دي شي د دین ډیر لوړ خلکو مونږ ته دین آسان کړی دی ډیر تشریح راتکړی دا وګوره دا پیغمبران نو غلطی ته کېدی شي انسانان دي که یو امام یو خبره داسې کړی چې هغه حدیث کې داغه خلاف رااله حدیث راواله د امام خبره پرې د بد وته مو آیا ولې هغه غلط شوی دی انسان دی صحابه غلطی دی شي اجتهادي غلطی وته اگر چې الله باغل اجر ورکړي او ما تعالی باجر نه راکړي چې کلمه کې د حدیث راغله وي ما تا به ګوره معاف نکي ای خو ځکه معاف کړي چې غي د حدیث نو رسیدلې عبد الله مسعود رضی الله عنه ته یو تن راغی وته وی ویجب کار شوی دی جی وسه چل شوی دی بدلتا یو نکاح وتړل شو او پاغ نکاح کی دغی خیال نو ایجاب او قبول شو لگا او خطبه مطبوع ویل شو خطبه خو سنت ته خو ایجاب او قبول فرض دی کنه ته رکن دی کنه د نکاح اغه او شو خو د مہر ذکر پکې نه دی شو کله کله دا شو موشي مہر پکې ير شو په کار خدای دی شو ویل هی دا پلان کې چې دا پلان کې لور دا نو په یوز د دوره مہر چې دوره کالې یا دوره پیسې دی مو تا پلان کې چې دا پلان کې زوی دی ور کړی دا ناکه سو یو ما ورکړی د هغه ته وي تا پلان کې د پلان کې لور پایوس د دوره مهر د پلان کې د پاره چې د پلان کې زوی دې قبول کړی دا هغه دې ته نکاح وای کنه اوس هغه مهر په ذکر نشه انسان دې کنه انسان نه خدا یې راضی کنه ناغي رالو وي اوس څه چلو کو عبد الله مسعود رضی الله عنه غلې وداسې سره راپورته کو وی ارا لها مهر مثل نسائها لا وکس ولا شطط زیو اجتهادی فیصله کوم نسو ته نو مخه ته کنه قران مخه ته نشته د حدیث فیصله مخه ته نشته زما یو اجتهاد دی زما رائے دادا چې د دې د نور خويندو یا د دې د ماتجانو په پوګانو چې په کم مہر نکاح شوی کنه په دې کې نو هغه مہر ولا کیده معنی دې بل خور بم وادي کنه دا غیره پاره چې کم مہر ساکلی شوی کنه هغه مہر دیلم کیده په دې کې او تن را پاسې دو هغه داوی عبد الله مسعود رضی الله عنه تا وی دا تا چې کوم فیصله وکړه دا ما د نبی له سلام نه په خپل غوږ ورېدلې دا هغه وخت یو خبره دا سره نه نبی له سلام دا فیصله کړ ډیر سخت خوشاله شوه خو چې کله پته وته نو کنه خپل فیصله وکړه نو خبره وته وکړه وی زه خدا فیصله کومه او کدا فیصله حقې نو دا د الله فضل له او کدا غلطې نو فمنني ومن الشیطان فمنني ومن الشیطان دا به زماره طرف نه یو کله کله شیطان داسې وکي چې انسان خطا کی او فیصله کې زو پکې خطا شوی ما خدا غي ته معلومه و چې وسړی خپل کوشش وکي او په یوسیس کې خطا شي کنه ام ول الله ضرور کی ګوره دا یاد ساتل کې وسړی په سارا کې مونږ کوي هیڅ څوک نشته چې تاسو ته وکړي چې قبل دې خوا دا کدي خوا دا کدي خوا دا دې بس کوي دې خپل سوچ کوي تحری و دوی سوچ یو کو اوس نور په داسې انداز کې چې دې کله کله نه پويږي سړی چې قبل داسې دا او کدا څه دا اکدا سره خصوصا چې دا علاقه نه لري کنه وس د خپل سوچ اوس غلا اوس غلا او سوچ دا راغی چې را قبل داسې نه قبل خلاص راکنه ا دوی داسې دا چې دا سره ما سخینه یاد ما دیګر مونږ دی خو کو چې مونږ یو کله را دی خو شه یا سو وخت پس چا وته وې چې قبل خو دی خو را دا قولته مونږ کو مونږ بالکل شه مونږ صحیح دی دا ولې خپل کوشش کړل کنه نه الله پدې کې نیول نه کوي دا د سکونه وی چې راګنه دا جرم دی جرم نه اجتهادي غلطی دا او الله اصلاح وکړه دا غي چې دا څه خبره نه و په کار خو دا چې اوس شوی دا نو ٹھیک ده خو بیا یو خبره رااله مخته خبره داراله چې اوس خو مونږ پیډیا غږ کړل څه قیدیان پکې آزاد شوی دی او سلا په جیل کې دي کنه پیسې راغلي دي پیسو سره کوو دا کومه پیسې چې را صحابه کرام خو د معمولی معمولی خبرې ته پوسی ښه دا نه چې وسړې بیا دې ته نه ګوري خو پیسې لاس لراله نه وی محمود بیا دې موته او خپې ته زر چاپی رکی کنه چې بس زما حق شو نه ته پوس خو کنه چې دا ماله پاره جایز دی او کنه دی جایز نو صحابه کرام هغې په دی کې مترددونه بل سلام دی وی اوس دې پیسو سره څوک پیسې خو مونږ اغستې دي داغې نه د قیدیانو کنه او قیدیان پکې خلاص شوي دي څو نو حکم راغی چې خورایې مړه دا خو حلال دي دا خو د کافرو مال دی غنیمت دی د غنیمت هومره حلال شي خوړو شته نه فکلونو خورایې مما غنیمتم د هغې نه چې غنیمت حاصل که تاسو حلالا طیبا حلال دی او پاکیزه دی ګوره د کافر مال ته الله حلال او پاکیزه ویلي دي ښه خو دا خصوصا په داسې مقام کې ښه د جګړې په مقام کې د جګړې په میدان کې چې کله د کافر نه مال قبضه شه کنه د دې عمره حلال مال اړو په دنیا کې بل مال نشته خو په عامو حالاتو کې نه ګورې ښه یو سړی دی او هغه مثلا د کافر ملک ته لاړ دارالحرب ته لکه هندوستان یاد که مثلا چې د کافرو ملک دی د کافرو بادشاهي دی یا بل داسې ملک دی د کافرو او هلته کې دی د کافرو نه په دوکه دړاکه باندې مال ګټي نو آیا دا جایز دی که نه اکثر علما وی دا نه دی جایز دا بنه پی دا جګړې میدان نه دی یو د جګړې مقام نه د جګړې مقام ځان لري ادا د جګړې مقام نه دا د امن دغه یا خصوصا بیا په دې دور کې مثلا ویزه ورکړې دا د اجازه ورکړې چې ته راځي ا دې لګي بیا د کافرو نه په غلطه طریقه باندې مال ګټي سیوا د امام ابو یوسف نه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مشر شاګرد به هغه وی د کافر نه کبه جواره کې وګټیم جایز کافر مال نه وستاله پر حلال نه کنه صرف دا غي او قول مخه دراغله دي نور اکثر علما او ځان ته ساته خدا میدان چې کله د جګړې میدان دین الله وی حلالن طیبا حلال دی او پاکیزه دی هغه هم د دین استدلال کوي کنه چې د کافر مال لوي حلال لزم نه پاره او اتقوا الله يرقوي د الله نه هميشه ان الله غفور الرحيم بشک الله تعالی ډیر بخنه کوونکی مهربان دی لسم یو لسم دو لسم دری قوانین په دې باب کې ذکر شو اخوا دیار لسم قانون ذکر کوي یا ایوه النبی او دا آخری قانون دی چې دا غي تعلق بم د دې مې داوی سری لکسن چې ابتدا کې ما ویلو بیا وته ګورئ یا ایوه النبی اے پیغمبرا اے خبر اڑن کیا حسبک اللہ کافی دے تعالی اللہ ومن اتبعک من المؤمنین او هغه چالا چې تابعداری کړې د ستا د ایمان والو نه یا ایوه النبی اے پیغمبره اے پیغام وړونکیا اے خبر ورکونکیا مخلوق ته حرض المؤمنین علی القتال تیزی ورکا ایمان والو لا په جګړه کولو د کافرو سره ایکم منکم عشرون صابرون کئ ستاسو نه شل کسان صبرناک یغلبو مئتین غالب کیږي وا په 200 و ایکم منکم مئتون کئی ستاسو نسل کسان یغلبو غالب کی گی با الفم من الذین کفرو بزرو دا کافرو باندے بزرو کافرانو بیانہم قوم اللہ افقہون پا دی وجہ چی دی دا سی قوم دے چی نپوئی گی الان خفف اللہ عنکم اس آسان تیارا اس اللہ تعالی فتاسو باندے وعالم ان فیکم ضعفا او پوش پا دے چی یقیناً پتاسو کے کمزور تیارا فَيَكُم مِّنكُم كَيْسَاسُنَا مِئَةٌ سَلْكَسَان صَابِرَةٌ صَبْرَنَاك يَغْلِبُ مِئَتَيْن غَالِب کی گبا پد 200 وَيَكُم مِّنكُم أَلْفٌ او كَيْسَاسُنَا زَرْكَسَان يَغْلِبُ أَلْفَيْن غَالِب کی گبا پد 200 بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِمْدَادَ اللَّهُ تَعَالَى سَرَا وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ او الله تعالی سره د صبر ناکونه دي ما کان لنبيين ندي مناسب پیغمبر لا ندي مناسب نبي لا ان یکون لو اسرا چیوی دی داغ دا پارا قیدیان حتی یسخن فی الارض تردی چی دی روینت وی کی پزمکا کے تردی چی خاخون ریزیو کی پزمکا کے اگور دا مزاری سی غیر اور مانا آئندہ داتی مکاوی تریدون عرض الدنیا تاسو غوار سامان دا جون دا دنیا واللہ یرید الاخرہ او اللہ تعالی غواری آخرت تاسو دا پارا واللہ عزیز حکیم او اللہ تعالی زور ورد حکمتن والده لولا کتاب من الله کنوی حکم د الله تعالی کنوی قانون لیکل شوی د الله سبقا چې مخکې تیرش تیر شوی یا مخکې فیصله شوی دا لمسکم نخام خادر رسیدل به تاسو تفیما اخذتم فوجد هغه مال چې واغست تاسو عذاب عظیم عذاب لوی فکلوا نخرای مما غنیمتم دا غنا چې تاسو غنیمت حاصل کو د کافرو نه مال واغست حلالن طیبن حلال دے پاکی زده واتقوا الله او یره کوی دا الله نه همیشه ان الله غفور الرحیم بشک الله تعالی دے ډیر په خنکه انکه مهربان